NPO Radio 1. Erik Arends. Zo dadelijk gaat u meer horen over het stille verdriet van misschien wel uw nieuwe buren. Mensen aan wie je niet ziet, maar die ernstig zijn gemarteld in hun thuisland. In Irak, Iran of Syrië bijvoorbeeld. Ze worden in Nederland vaak niet goed geholpen om van hun trauma's af te komen. Met alle gevolgen van dien. Voor henzelf, maar ook voor onze samenleving. Dit zo dadelijk in Argos na het NOS Journaal. Met Clemens Peters. Mensen die geen extra risico lopen of ernstige gevolgen van een corona-infectie kunnen nu al een afspraak maken voor een herhaalprik. Ook al zijn ze nog niet aan de beurt. Voordringen is mogelijk omdat het softwareprogramma waarmee de afspraken worden gemaakt niet is ontworpen voor miljoenen gebruikers. Dat zegt een woordvoerder namens de 25 GGD's. Mensen die een booster halen worden op hun geboortejaar gecontroleerd en moeten de uitnodigingsbrief laten zien. Wie voordringt moet eigenlijk worden weggestuurd, maar dat gebeurt dus niet overal. De stad Liman in Oost-Oekraïne is mogelijk heroverd door het Oekraïns leger. Op een video die door de stafchef van president Zelensky wordt gedeeld is te zien hoe Oekraïnse militairen hun vlag hijsen in de stad. Volgens het Oekraïnse ministerie van Binnenlandse Zaken zitten de Russen die nog niet gevlucht zijn nu in de val. Het zou volgens een woordvoerder van het Oekraïnse leger gaan om zo'n 5000 Russische militairen. Liman is essentieel voor Rusland om de troepen in het oosten te bevoorraden. Nederland kan Marokkanen die hier geen kans maken op asiel binnenkort waarschijnlijk terugsturen naar Marokko. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid na berichtgeving in NRC. In een intern memo staat dat Marokko na constructieve gesprekken met het terugsturen heeft ingestemd. Marokkanen die in Nederland asiel aanvragen maken weinig kans op een verblijfsvergunning omdat Marokko voor Nederland geldt als een veilig land. Kansloze asielzoekers uit veilige landen veroorzaken wel heel veel problemen in asielzoekerscentra en op straat. Na de lekkages aan de Nord Stream gaspijpleidingen is een grote hoeveelheid methaangas in de atmosfeer terechtgekomen. Onderzoekers die voor de VN de uitstoot bijhouden concluderen dat op basis van een analyse van satellietbeelden. De hoeveelheid weggelekt methaan is naar schatting gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van een stad zo groot als Parijs. Deze week zijn in Nord Stream 1 en 2 gaten geslagen door explosies. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Oekraïne en andere landen wijzen naar Rusland. Maar Rusland spreekt de beschuldiging tegen. Het weer. Het is wisselend bewolkt en een gebied met buien trekt naar het oosten. Later vandaag geregeld zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen zonnige periode en alleen in het noorden nog een bui. En dan wordt het opnieuw ongeveer 16 graden. Er zijn gedoetjes op de weg, geloof ik. Jolanda van der Velde, ANWB. Veel ongevallen, hè? Ja, ongelukken en ook vakantieverkeer. Bij elkaar staat er zo'n 80 kilometer file. Gelukkig leveren de meeste files rond de 5 minuten vertraging op. Maar er zijn ook enkele uitzonderingen. Vertraging nu van een kwartier op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batendorp. Veel Duitsers die herfstvakantie hebben vooral vanuit West-Duitsland op weg naar Nederland via de A12. Tussen de Duitse grens en Duiven heb je zeker een half uur vertraging richting Arnhem. Daardoor loopt het ook vast voor het verkeer op de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem. Bij knooppunt Velperwolk zeker een kwartier. Dit weekend is de kustmarathon in Zeeland. Daardoor rijdt het nu wat langzaam op de N57 richting Middelburg. Tussen Deltapark Neeltje Jans en Kamperland heb je ruim 10 minuten oponthoud. Bijna een man van J.J. Voskuil. Het eerste deel in de langverwachte dagboekenreeks is een genadeloos zelfportret van de schrijver van Het Bureau en een onmisbare aanvulling op zijn oeuvre. Bijna een man van Voskuil ligt nu in de boekhandel. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mark. Hoi, met Lucie. Ik handel in schoenen. Mm-hmm. En ik krijg net een volle container met sneakers binnen. En wat denk je? Alleen maar linker schoenen. Oh, dat loopt niet zo lekker. Ik word hier echt hoe langer hoe linker van. Ik ga je helpen. Oh, heel graag. Want om nou meteen naar de rechter te stappen. Stel, Je hebt wat vragen over hoe om te gaan met bedrijfsrisico's. Dan kun je als ondernemer Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Meer weten? Ga naar centraalbeheer.nl/ondernemen. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Het zijn mensen die u elke dag tegenkomt. Op straat, op het werk of in de winkel. Mensen aan wie je niets ziet, maar waar toch iets mee aan de hand is. Die mogelijk zelfs een tikkende tijdbom in zich hebben. Ze zijn gevangen gezet en gemarteld in hun thuisland. Door toedoen of onder toeziend oog van het regime aldaar. En niet een dag, maar vaak maanden of zelfs jarenlang. Denk aan Afghanen, Irakezen, Iraniërs, Oegandezen en ook heel veel Syriërs. Slachtoffers van martelpraktijken die door de onhoudbare situatie uiteindelijk kozen voor een vlucht naar veilige oorden. In deze uitzending gaat het over ex-gevangenen van het regime van Bashar al-Assad, de president van Syrië. Duizenden van hen wonen ook in Nederland. Hoe kunnen zij zich weer mens voelen en is er voldoende hulp om hun trauma's te verwerken? Een waarschuwing vooraf, deze uitzending bevat schokkende fragmenten. Luistert u naar een reportage van Ellen van den Berg. Een vriend van me heeft een zoontje, die is nu 6 jaar. En die is dus net in Nederland geboren. En ik was een keer bij ze thuis. Nou, we zaten een beetje televisie te kijken en Syrische koffie te drinken. En toen kwam het jongetje naar hem toe. En hij zei, papa, wat is Syrië? En die vader die verstokte gewoon. Die zei, ja, wat moet ik dat kind in hemelsnaam vertellen daarover? Oor Ungor verzamelt voor het NIOT, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies, ooggetuigenverslagen van ex-gevangenen van het regime van Assad. Op het moment dat zo'n kind zich realiseert dat papa of mama slachtoffer is geweest van dat geweld, dan kan je je nu al voorstellen dat het kind met allerlei gevoelens van wrok en twijfel en dat het kind met allerlei issues gaat zitten hierover. Ungor is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en aan het NIOT. Hij vreest dat ook kinderen van ex-gevangenen hier weer last van gaan krijgen. Al wonen ze nu in Nederland. Het is heel pijnlijk om te zeggen, maar ja, heel veel ex-gevangenen zijn niet zo goed met hun kinderen. Ik vind het heel pijnlijk om het hier te zeggen. Maar er zijn enkele tientallen mensen die we hebben gesproken, vaak bij hen thuis. Ja, in een kamertje of misschien in een café of ergens anders of op zolder. En ja, we merkten aan van alles dat het in het gezin gewoon niet zo goed ging. En dat de kinderen niet de aandacht kregen, niet de emotionele aandacht en de liefde kregen die ze verdienen. Mensen die zich afzonderen van hun gezin en die 's avonds de hele avond aan het zuipen zijn. Die de kinderen niet instoppen, niet in bed stoppen, niet voorlezen voor hun kinderen, niks leuks doen met hun kinderen en die alleen maar op zichzelf gefocust zijn. Het gaat om vele duizenden Syrische ex-gevangenen. Een steeds groter wordende groep in Nederland. Ook Aram Hassan, een Syrische traumapsychotherapeut die in Nederland woont, maakt zich grote zorgen over deze groep. Wij weten dat mensen getraumatiseerd zijn, dat een groot deel van hun of depressie ontwikkelen, 70%, of angstklachten ontwikkelen, of verslaving. Of agressief worden, of extremist worden. Wat gebeurt er als deze mensen niet de juiste hulp krijgen? Wat voor situatie krijg je dan? Nou ja, dat mensen niet kunnen bijdragen aan de samenleving. Dat ze in ziekteverzuim gaan hangen, of dat ze in de uitkering gaan hangen, of in de bijstand geraken. En dan krijg je ook juist dat het lot van dit soort afgehaakte vluchtelingen, dat het wordt gepolitiseerd. Van ja, deze mensen doen niks, ze zijn uitvreters, et cetera. Ze zitten maar thuis en ze eten een uitkering. Artsen, psychotherapeuten en deskundigen luiden de noodklok. Psychische hulp voor juist deze groep schiet ernstig tekort. Het gaat dan niet alleen om medische kennis, maar ook om meer begrip voor en kennis van andere culturen. En daarvoor hoef je niet de taal te spreken of in het land geweest te zijn. De schade door martelingen is lang niet altijd gelijk zichtbaar, waardoor deze slachtoffers maar al te vaak met een paracetamolletje naar huis worden gestuurd. Before to start, you are really fear. But when second, when you try to pick to obey you most. Voordat we begonnen met demonstreren, waren we heel bang om opgepakt en in de gevangenis gemarteld te worden. Maar zodra we bezig waren, zaten we vol adrenaline en gingen onze harten sneller kloppen. We waren nergens meer bang voor, zelfs niet voor de dood. De inmiddels 34-jarige Syrische Mohamed El-Kabesh is een van de 12 leiders van de studentendemonstraties in Aleppo in mei 2011. After like 3-4 minutes, the police come and we. De geheime politie kwam vaak na 3 of 4 minuten. We probeerden ons te verstoppen in een tuin, park of auto. Maar ze volgden ons. En niet alleen de politie, ook burgers die het Assad-regime steunden. Dat was eigenlijk nog veel enger. Die herkende je niet aan hun kleren. Maar ze hadden wel vaak wapens. Dus je wist niet wie je achterna rende. Aleppo is dan de grootste stad van Syrië. Bekend om zijn oude burcht die hoog boven de stad uittorent. Duizenden studenten, ook in andere steden, demonstreren tegen het schrikbewind van president Bashar al-Assad. Andere landen in het Midden-Oosten gingen hun al voor. De zogenaamde Arabische Lente. Sorry, het zit heel diep. Ik word ook een beetje emotioneel als ik er zo over nadenk en praat. Het is heel moeilijk voor me om over 2011 na te denken. Omdat dat het moment was dat alles voor mij veranderde. De studenten eisen het aftreden van Assad, de vrijlating van duizenden politieke gevangenen en een einde aan de corruptie in het land. Ik organiseerde de meeste demonstraties en voerde het contact met de anderen. Heel veel studenten, duizenden, kenden mij. Ik zat achter de eerste demonstratie op de Universiteit van Aleppo. Mohamed is op dat moment vierdejaars rechtenstudent en werkt om zijn studie te kunnen betalen bij een telecombedrijf. Daarvoor was ik een echt feestbeest. Ik hield van dansen, drinken, nieuwe mensen leren kennen en ik speelde veel theater. Dit is wie ik was. Maar toen in 2011 de revolutie begon, zei ik tegen mezelf: Oké, wat ik nodig heb is mijn waardigheid en vrijheid. Het is niet voor mij, maar voor mijn volk en mijn land. Je zal veel gaan verliezen, je opleiding, familie, maar je moet nooit opgeven. Vrijheid komt op de eerste plaats. De Syrische regering biedt haar ontslag aan, maar Assad blijft aan. Het lijkt een concessie aan de studenten, maar het ontaardt in niets ontziend geweld. Het leger treedt hard op tegen de protesten. En als reactie daarop pakken studenten de wapens op. Er vallen veel doden. Ondertussen gaat het oppakken van burgers door het regime van Assad nog steeds door. Tot op de dag van vandaag. De angst voor de Syrische Gulag is alomtegenwoordig en is penetrerend in die samenleving. Hoogleraar Ungur noemt de stelselmatige martelingen in de tientallen gevangenissen van het regime van Assad de Syrische Gulag. Gulag is de Sovjet-term die is gegeven aan het systeem dat aan het begin van de Sovjet-Unie is opgericht aan kampen en gevangenissen. De angst voor autoriteiten zit diep geworteld in de Syrische samenleving. Mensen leven eigenlijk in continue angst om opgepakt te worden, of om te worden geassocieerd met iemand die is opgepakt, of om per ongeluk bijvoorbeeld getuige te zijn van iemand die wordt opgepakt of van een gevangenis. Dus het is echt een systeem dat echt disproportionele impact heeft op de samenleving. En ook al zit je niet in de gevangenis en ben je gewoon thuis, dan nog kan het voelen alsof je een gevangene bent. Zowel in de weinige openlijke gesprekken die mensen hierover hebben, altijd fluisterend. Want zoals ze in Syrië zeggen, de muren hebben oren. Dat is een van de bekendste Syrische gezegden. Maar ook bijvoorbeeld in de stiltes en in het stilzwijgen. Bijvoorbeeld als er aan een keukentafel en een gezin is aan het eten en een oudere broer ontbreekt, want die zit in de gevangenis, dan wordt er over alles gesproken, behalve over het feit dat hij afwezig is. Dus ook in afwezigheid en in stilzwijgen is de gulag aanwezig. Een voorbeeld van hoe het werkt in Syrië. Stel, je begint bijvoorbeeld een taxibedrijfje. Klein taxibedrijfje, je hebt een paar auto's. Als je dat zoiets wil opzetten in Damascus bijvoorbeeld, dan moet je eerst naar de geheime dienst om goedkeuring te krijgen. Als je de goedkeuring krijgt, prima. Als je die goedkeuring niet krijgt, kan je het niet opzetten. Als je het alsnog opzet, dan ga je de gevangenis in, want je hebt de bevelen niet opgevolgd. Stel, je zet het bedrijf wel op, dan moet je vaak of smeergeld betalen, een percentage van je winst, aan dezelfde geheime diensten. Of je moet ze gratis diensten leveren, vriendendiensten. bewijzen. Bijvoorbeeld mensen ergens heen rijden. Als je dat verknalt, dan hangt er dus altijd het zwaard van Damocles boven je hoofd, dat je in de gevangenis kan belanden. Op het moment dat je fouten maakt in die samenleving, en dat kan heel onbewust, dan kan je gewoon, voor je het weet, hang je aan zo'n plafond en dan ja, krijg je met de zweep. Als iemand wordt opgepakt, betekent dit in Syrië automatisch dat je ook wordt gemarteld. Van deze tragedie zijn amper beelden, hooguit wat tekeningen. Toch zijn hierdoor 17 keer zoveel burgerdoden gevallen dan door jihadistische terreurgroepen als IS. Hoeveel ex-gevangenen wonen er eigenlijk in Nederland? Geen idee. Want er zijn geen betrouwbare schattingen of tellingen van mensen die in de gevangenis hebben gezeten. Dus het beste wat we kunnen doen is afgaan van het gemiddelde dat in Syrië in de gevangenis heeft gezeten. En dan iets meer bijtellen, omdat het aantal mensen dat is gevlucht, dus onder de vluchtelingenpopulatie, is het percentage ex-gevangenen hoger. Omdat ze reden hadden om te vluchten. Sterker nog, dit was vaak hun hoofdreden om te vluchten. Als we daarvan uitgaan, 2 miljoen van de in totaal 24 miljoen Syriërs wel eens in de gevangenis heeft gezeten. Korte periode, lange periode, een paar uur, een paar jaar, een paar decennia. En dat is een van de ruwe schattingen die we hebben. Dus ruim 8% van alle Syriërs heeft in de gevangenis gezeten of zit er nog steeds in. Voornamelijk mannen en een klein percentage vrouwen, zo'n 5%. Ik heb als steekproef in 1 keer in een AZC gevraagd aan een vriend van me. Dit was een AZC in Amsterdam. En ik heb hem gevraagd, hij had zelf in de gevangenis gezeten. En ik heb hem wel eens gevraagd van al die jongens die nu in het AZC zitten, op die stapelbedden, hoeveel ervan hebben in de gevangenis gezeten? En hij zei daar, nou toch wel zeker 1 op de 6, 1 op de 7, zoiets. En dat is een heel hoog percentage. Dat zou betekenen dat zo'n 16% van de Syrische vluchtelingen gevangenisslachtoffer is. In totaal wonen er in Nederland ongeveer 125.000 Syriërs. Vrouwen, kinderen, waarvan 70.000 mannen. En als je daar dan het percentage van 16% op loslaat, dan gaat het om vele duizenden slachtoffers van marteling hier in Nederland. En dan hebben we het alleen nog maar over Syriërs. Ook in veel andere landen zijn martelingen aan de orde van de dag. Een van die Syrische mannen is Mohanned. Hij is een van de leiders van de studentendemonstraties in Aleppo in 2011. Na 2 keer opgepakt en gemarteld te zijn, eerst een dag, dan een paar maanden, neemt Mohanned voorzorgsmaatregelen. Hij vertelde zijn verhaal aan het NIOT. Ik besloot niet landen thuis te slapen, maar op een andere plek. Ik veranderde mijn woonplaats, mijn telefoonnummer en ik nam een bijnaam. Zijn bijnaam is Saif. Op een nacht belde mijn moeder mij om 2 uur 's nachts en vertelde dat mijn vader onwel was geworden en naar het ziekenhuis moest. Of ik wilde komen. Op dat moment was ik hun oudste kind in de buurt. Ik stemde in en stelde mijzelf gerust door te denken dat het al laat was en dus vast geen problemen zou gaan geven. Gelukkig ging het beter met mijn vader toen ik thuis kwam. Hij hoefde niet meer naar het ziekenhuis. Maar het lot wilde dat de inlichtingenagenten buiten het huis op mij aan het wachten waren. Hij verstopt zich in de schuur onder allemaal oude spullen. Ik hoorde mijn zusje en moeder huilen. Uiteindelijk zei de officier tegen mijn moeder: kijk, we zagen Mohanned het huis binnengaan. Dus hij is binnen. Vertel ons over je geheime plek. Ik kon niet meer ademen van angst. Ik zal weer worden gearresteerd. En ik weet wat er dan gebeurt. Na een half uur vinden ze hem. Ze sloegen mij en ik viel op de grond op mijn rug. Toen schreeuwde mijn moeder tegen hen: je beloofde me dat je hem niet zou slaan. Toen riep de agent: sla hem niet. We hebben haar dat beloofd. Ze bonden me vast en stopten een zak over mijn hoofd en namen me mee in de auto. Het was de surveillanceafdeling die me arresteerde en ik bleef ongeveer 3 uur op hun kantoor. Ze sloegen me, maar vroegen verder nergens naar. Dat is de manier van oppakken. Er komen altijd 2 mannen, soms 3. Die komen je oppakken. Wanneer kom jij? 5 minuten naar de afdeling. We gaan even koffie drinken en dan kan je weer terug. Want even koffie drinken is een soort code. is code voor, het gaat niet 5 minuten duren en het gaat, niemand gaat koffie drinken. Oer Ungur van het NIOT. Niet iedereen weet zo precies als Mohanned de reden van de arrestatie. Veel mensen hebben geen idee. En ze kunnen tijdens de verhoorsessie bijvoorbeeld net zo hard schreeuwen als ze willen dat ze onschuldig zijn, dat ze niets hebben gedaan. Sterker nog, dat ze van de president houden en dat ze nooit iets zouden doen tegen het regime. Maar op het moment dat je wordt opgepakt, op welke grond dan ook, dan word je verwerkt als een pakket in dat systeem. Nadat je wordt opgepakt, kan je niet meer terug. Hoeveel smeergeld je ze ook aanbiedt, wat je ook zegt, hoe je ook smeekt. Opgepakt betekent dat je verwerkt wordt. En verwerking betekent verhoor, martelen en vastzetten. De 34-jarige Mohanned woont sinds 2019 in Nederland in een middelgrote stad in Zuid-Holland, samen met zijn vrouw en 3-jarige dochter. We zitten op een terras in zijn woonplaats. Toen ik kwam aanrijden stond hij buiten te wachten voor het lage flatgebouw waar hij woont. Hij vroeg of we toch liever ergens anders naartoe kunnen gaan. Zijn dochtertje is te druk die ochtend. Mohanned heeft een vriendelijke, sportieve uitstraling en kan net weer lopen nadat hij zijn been dit voorjaar heeft gebroken met voetbal. I will not be charged again and will tell the police everything about what I do. Toen ik voor de 3e keer werd opgepakt, dacht ik, ik wil niet nog een keer gemarteld worden. Ik zal de politie alles vertellen over wat ik doe. Want iedereen waar ik mee werkte had al een ander adres, een ander telefoonnummer. Maar toen gebeurde er iets totaal onverwachts. Hij wordt gedwongen tot een valse bekentenis. In de zogenaamde Oral History getuigenissenbank van het NIOT zijn 85 verhalen te beluisteren van slachtoffers. Ze zijn niet openbaar en allemaal in het Arabisch. Gedetailleerde vraaggesprekken over hun tijd in een gevangenis. Argos maakt een aantal van deze verhalen nu toegankelijk voor een breder publiek. Na Mohanneds 3e arrestatie gebeurde er dus iets totaal onverwachts. Ik werd 3 uur geslagen. Het bloed zat overal. Hij was klaar met schrijven en begon me te vragen, waarom wil je de Alawieten opblazen? De geloofsgemeenschap waartoe ook Assad behoort. Ik zei, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik merkte dat die sessie slechts een opwarming was. Hij zei, kleed je uit. Ze deden mijn kleren uit en fouilleerden me. Ik was helemaal naakt. Ze hingen me naakt op aan mijn armen met mijn voeten die de grond net niet konden raken. Toen begon hij mij te ondervragen. Hij vroeg me, wie heeft je het explosief gegeven? Waar is de lijst met doelwitten die jij op wilde blazen? Wie heeft je geholpen om het uit te voeren? Ik zei tegen hem, je hebt de situatie verkeerd begrepen. Mohanned moet iets bekennen wat hij naar eigen zeggen helemaal niet heeft gedaan. Hij heeft er nu, 11 jaar later, wel een verklaring voor. What I believe in the system, in the Damascus management, they ask him we need people. Ik denk dat de leiding in Damascus had verteld dat ze een persoon nodig hadden om als zondebok te dienen voor de moorden en de bomaanslagen. Zodat ze in de media konden laten zien dat ze de dader gepakt hadden. Waarom is het belangrijk dat deze verhalen gehoord worden? Hoogleraar Ungur van het Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-expertisecentrum NIOT. Het is in het publieke belang. En dat komt omdat er allerlei kosten zijn in de gezondheid bijvoorbeeld, of soms ook in problemen met veiligheid bijvoorbeeld. Ungur doelt op incidenten waarin Syriërs betrokken zijn als gevolg van mentale problemen door de oorlog. Bijvoorbeeld de Syrische geesteszieke Malek F. Ook al bekend als de Haagse steker, die op 5 mei 2018 in Den Haag 3 willekeurige mensen levensgevaarlijk met een mes verwondde. Zijn buurman vertelt erover aan de Telegraaf. Een doodnormale jongen die een hoop heeft meegemaakt. Ja. En misschien daarom wat voor hard was geraakt. Ungur ziet de mentale problemen van de groep ex-gevangenen toenemen. Ook voor eventuele bewijsvoering is de registratie van deze verhalen van belang. Maar hoe weet Ungur dat het verhaal van bijvoorbeeld Mohanned klopt? We hebben zoveel mogelijk geprobeerd te checken door bijvoorbeeld mensen die in dezelfde cel zaten achter elkaar te interviewen, soms gezamenlijk te interviewen. En dan krijg je toch wel verschillende perspectieven erop. En als 2 mensen exact hetzelfde verhaal vertellen, nou dan weet je dat er iets niet klopt. dan hebben ze het dus onderling zodanig met elkaar besproken dat die narratieven zijn versmolten. He, dus als er helemaal geen zo'n inconsistentie in zit, he, dan is er wel een probleem. Als instrument bij de martelingen werden vaak siliconen ingezet. Een nieuwe generatie martelwerktuigen. Een zeer gevaarlijke uitvinding. Mohanned vertelt dat hij na zijn derde arrestatie 16 dagen non-stop is gemarteld. Nogmaals de waarschuwing. Het is een aangrijpende getuigenis. Het is een staaf van 2 meter lang. Het is licht van gewicht en wikkelt zich ongeveer 2 of 3 slagen om de vuist. Zodat het onderdeel wordt van de hand van de beul. De beul beweegt alleen zijn hand. En dan zwiept de staaf in de lucht en daalt neer. Een soort flexibele rubberen wapenstok. Achtereenvolgens. Tjoek, tjoek, tjoek. Op dezelfde plaats. Het verspreidt de geur van een brandende huid. En ik zeg tegen mezelf: o broer, verander de plaats, alsjeblieft. Ben je me vergeten? Ik had al 5 dagen niet geslapen en werd alleen maar gemarteld. Ik was naakt. Mijn tanden waren afgebroken en mijn lippen gescheurd. De eerste 3 dagen verloor ik mijn vinnen en teennagels volledig. Het ergste was eerlijk gezegd de intensiteit van de martelingen en de afranselingen die waanzinnig waren. Als het regime ooit valt en die archieven worden ooit publiek gemaakt, dan zullen we echt tragicomische bekentenissen vinden in die bestanden. Oer Ungur van het NIOT. Mensen die hebben geclaimd dat ze een tank hebben gestolen van het Syrische leger. Mensen die hebben gezegd dat ze de president wilden vergiftigen. Ook Mohanned geeft na 16 dagen hevig gemarteld te zijn een valse bekentenis. Ik moest zeggen, ik ben Mohanned El-Gabash. Ik erken en beken dat ik een explosief van 20 kilo heb meegenomen om het in Aleppo tot ontploffing te brengen. Met behulp van mijn moeder. Toen zei hij tegen de inlichtingagent: we hebben een officiële bekentenis. Stuur en kijk wie van de groepen zijn moeder gaat halen. Ik was radeloos. Ze namen me mee en hingen me naakt op in de gang. Na een uur of minder begon ik de geluiden te horen van een vrouw die huilde in de ruimte naast mij, terwijl ze haar sloegen en beledigden. Ik zag haar niet. Een bewaker vertelt dat Mohanned's moeder is en dat het zijn schuld is dat ze haar dit aandoen. Ik sloeg mijn hoofd tegen de muur en schreeuwde totdat mijn stem luider werd dan de stem van de vrouw die geslagen werd. Ik riep naar hen: wat willen jullie? Maar niemand hoorde mij. Ik dacht, ik kan het beste mijn leven beëindigen. En eens hoort Mohanned hoe het zit. Ik kreeg nieuws van de vrouw naast me, die ik niet kon zien. Een bericht waarin stond: ik ben je moeder niet. Mijn naam is Saba. Ze brachten me en begonnen me te slaan om je onder druk te zetten en te laten denken dat ik je moeder ben. Ook dit is een martelmethode. Ungur heeft het zelfs over een zogenaamde martelcatalogus met veel gebruikte methoden. Nou, het regime beschikt en gebruikt een aantal martelmethoden vrij routinematig of systematisch. Een soort van catalogus van geweld dat ze gebruiken. En dat zijn misschien wel 20 à 30 vormen van geweld. Bijvoorbeeld mensen bijvoorbeeld in een autoband vouwen en dan met een stok op de voetzolen slaan of op hun lichaam slaan. Dat is een van de meest bekende vormen van geweld. En toen ik dat eerst hoorde in een getuigenis, dacht ik van hoe krijg je iemand in hemelsnaam in een autoband? En toen hebben we tekeningen gezien van mensen. Foto's zijn er niet natuurlijk. Tekeningen van mensen die het hebben meegemaakt en die goed kunnen tekenen. En die hebben het getekend. En toen heb ik pas begrepen hoe pijnlijk het moet zijn geweest. Je wordt dubbel geklapt eigenlijk. Je wordt dubbel geklapt. Dus eigenlijk met je, dus met je kin op je knie. Ja. En dan komt dus een autoband over je heen. Ik kan me voorstellen dat je daar gewoon levenslang schade... Nou ja, meestal krijgen mensen echt last van hun rug. Hernia's en dwarslesies en watnot. Maar dat is maar 1 methode. Er zijn mensen die aan het plafond worden opgehangen, aan hun polsen. Dat hun tenen, de toppen van hun tenen, net niet de grond bereiken. Net niet. En dat wordt precies zo uitgerekend met een ketting. Je wordt dus opgehesen eigenlijk. En dan kom je er net niet bij. Dus dat is hartstikke pijnlijk natuurlijk voor je gewrichten. en voor je schouders. Er zijn mensen die schouders uit de kom krijgen. Nou, dit soort methoden. En ja, je kan wel doorgaan, er zijn nog wel meer. Veel gevangenen overleven het niet. Er worden heel veel mensen doodgemarteld. En er zijn ook mensen die worden doodgeslagen of doodgeschopt. Of die op de binnenplaats worden geëxecuteerd. Maar de meeste mensen komen eigenlijk om vanwege langdurig aanhouden van slechte leefomstandigheden. Iemand krijgt te weinig eten, systematisch te weinig eten, of krijgt geen zonlicht. Ze krijgen een schurft bijvoorbeeld. En ja, een menselijk lichaam kan heel snel aftakelen als je het niet verzorgt. En als je het op deze manier mishandelt door middel van nalatigheid. Dus doelbewuste, systematische nalatigheid. Ja, als je 70 mensen in een ruimte van 4x5 stopt, ja, dan gaat het na een tijdje, ja, dan begint het natuurlijk wel te stinken en het begint het natuurlijk te meuren. En mensen krijgen bijvoorbeeld last van hun ademhaling. Ze zijn ook niet goed geventileerd. We kregen amper lucht. De situatie is erger dan ik kan beschrijven. Mensen staan en mensen slapen in ploegen. Niemand slaapt liggend. Slapen is wanneer je gaat zitten en een andere gevangene bijna op je schoot zit. Alsof je in een trein zit, maar dan dicht op elkaar. Vandaag in Argos het verhaal van Mohamed, een 34-jarige Syrische ex-gevangene die nu in Nederland woont. Hij heeft last van trauma's als gevolg van martelingen in een van de Assad-gevangenissen. Dit stelselmatige systeem van martelen bestaat al ruim 50 jaar in Syrië. Vanaf 1970, toen Hafiz al-Assad, de vader van de huidige president Bashar, aan de macht kwam. Want Assad gooit eigenlijk eerst zijn oude kameraden uit de Baath-partij. Dat was de leidende partij van Assad. Eerst gooit hij zijn oude kameraden in de gevangenis, dan grijpt hij de macht. En dan begint hij eigenlijk het hele politieke spectrum van die samenleving eigenlijk te zuiveren. Zowel aan de linkerzijde van de communisten, als ook aan de rechterconservatieve zijde, onder de islamisten bijvoorbeeld. En sindsdien, dus een halve eeuw, iets meer dan een halve eeuw, bestaat eigenlijk de Syrische Gulag. Er zijn 4 verschillende inlichtingendiensten. De militaire en de luchtmachtinlichtingendienst en de politieke en algemene veiligheidsdienst. Je kan zomaar door verschillende diensten op verschillende momenten worden opgepakt. Zo ook Mohamed. Eerst door de militairen in Aleppo en daarna door de beruchte luchtmachtinlichtingendienst in Damascus. Ja, het is dus een perverse prikkel. Hoe meer Syriërs ik oppak en martel, hoe meer macht ik krijg en hoe meer ik een wit voetje haal bij de president. In de gevangenis in Damascus is Mohamed extra beducht voor de avondstraffen. De groep van zo'n 10 bewakers drinkt dan wijn en rookt hun waterpijp na een gebruikelijke ronde martelen. Eerst gaan ze naar de vrouwen die een verdieping boven ons zitten. We horen hun stemmen en hun geschreeuw. Maar is dit een schreeuw door verkrachting of marteling? Voor 1 bewaker was iedereen extra bang. Hij maakte er een sadistisch spel van. Onder zijn leiding werden er elke avond 7 verschillende gevangenen uitgepikt. Elke bewaker nam een gevangene en voedde hem op als een dier. Hij wilde bijvoorbeeld een woeste hond. Je moest dan woedend blaffen als een hond. Een ander wilde weer een kleine, lieve hond. Het spel was het voeren van een oorlog tussen hun honden. En dan maakten ze plezier en lachten veel. Wie zou er winnen en wie verliezen? Het tafereel ging gepaard met afranselingen. Soms veranderen ze de dieren. Bijvoorbeeld een kip en een eend. Of een hond en een kat. Je kunt niet weigeren. En als je bezwaar maakt, zal hij eens groeien met houtskool van de waterpijp. En je de hele nacht blijven slaan. Je moet aan zijn voeten gaan zitten. Ze noemden die cipier Arabische Hitler. Na 1,5 jaar komt Mohamed vrij door tussenkomst van familie die $20.000 voor hem neerleggen. Toen ik in 2013 vrij kwam, zag ik dat mijn stad verwoest was. In de tussentijd had het leger de stad Aleppo verwoest met bommen. Hij vlucht naar Turkije. Sinds 2019 woont hij in Nederland. Mohamed is nu op zoek naar werk. Dat lukt niet erg. Hij is afhankelijk van een uitkering. En dat vindt hij verschrikkelijk. Toen hij opgepakt werd, was hij 4e jaar student rechten. Maar nu laat Mohamed zich omscholen tot webdeveloper. En werkt hij als vrijwilliger bij een asielzoekerscentrum. De martelingen blijven hem achtervolgen. Waar ik het meest bang voor ben, zijn mijn paniekaanvallen. Dat gebeurt minimaal 2 keer per week, zonder echt goede reden. Bijvoorbeeld als ik een deadline of sollicitatiegesprek heb. Dingen die belangrijk zijn voor mijn toekomst. Dan gebeurt het. Dan moet ik overgeven. Voelt het alsof ik koorts heb. Zweet ik veel. Heb ik hartkloppingen. En is het heel lastig om normaal te ademen. Ik ben steeds bang dat het gebeurt. Want ik kan het niet beheersen. Vorig jaar was het nog maar eens per week. Nu al vaak 2 keer per week. Ook slaap ik slecht. Ik slik melatoninepillen van het kruidvat. Dan slaap ik zo'n 3 of 4 uur. Het helpt een beetje. Ik neem een paar per nacht. Waarom ga je niet naar een dokter? Ik ben naar de huisarts geweest. Hij is niet flexibel en denkt niet mee. Als ik zeg dat het echt niet goed met me gaat, zegt hij dat er niks aan de hand is en dat het wel goed komt als ik wat paracetamol slik. Hij neemt me nooit serieus. Ik kan helaas niet switchen van huisarts, omdat er een stop op zit. Ik denk ook dat ik schade aan mijn hoofd heb door de vele klappen. Mijn geheugen is heel slecht. Kijk, als mensen klappen op hun kop hebben gehad, dat zijn ook zaken die van belang zijn. Ook, dat is ook van belang bijvoorbeeld voor huisartsen. Arts Evert Bloemen is net met pensioen en is niet de arts waar Mohanet het over heeft. Hij werkte tot voor kort bij het expertisecentrum Gezondheidsverschillen Faros en zag veel slachtoffers van marteling in zijn behandelkamer. Ik denk dat er in de 10 minuten spreekuren van die huisartsen, denk ik dat het vaker voorkomt dat als mensen met een pijnklacht komen, dat de huisarts een pilletje geeft en niet en misschien onvoldoende doorvraagt. Wordt er veel gemist, denkt u? Oh, ik denk zeker dat er veel gemist wordt. Alleen al door de taal. Sinds 2012 worden tolken niet meer vergoed. Sinds dit jaar in de GGZ weer wel, maar nog niet bij huisartsen. Ze moeten dat zelf betalen. Dat is de poortwachter. Dat is degene bij wie alles begint in de Nederlandse zorg. Dus die is ontzettend belangrijk. Tijd, maar ook tolkenvergoedingen en kennis van culturele verschillen zijn een voorwaarde voor goede hulp, volgens Bloemen. Lukt het hulpverleners, professionele hulpverleners, om die cultuurbarrière te hanteren? Om die culturele verschillen niet in de weg te laten staan, maar ook ja, voldoende nieuwsgierig te zijn, voldoende door te vragen, niet te snel te oordelen omdat mensen een ander gedrag vertonen vanuit hun culturele afkomst. Noem eens een voorbeeld. Een voorbeeld is, kan bijvoorbeeld zijn als mensen je helemaal niet aankijken, wat in een heleboel culturen een uiting is van respect. He, dus als je al, terwijl wij heel erg gewoon zijn dat mensen je aankijken, kijk me aan. He? Dat zeggen ouders tegen hun kinderen hier. Terwijl in andere culturen is het juist, je kijkt me aan, je mag me niet aankijken, want je moet respect tonen. Veel mensen uit het Midden-Oosten schamen zich als ze mentale problemen hebben. Want de cultuur is dat je daar je mond over houdt. Oer Ungur van het NIOT. Nou ja, als je therapie nodig hebt, dan moet je naar het gekkenhuis. Dan word je opgenomen, je bent verstandelijk gehandicapt. Dat idee, dus er hangt een stigma aan. Het verhaal van Mohanet staat niet op zich. Ungur spreekt veel met ex-gevangenen van het regime van Assad. Ik maak me ernstige zorgen om die personen die steeds dieper in een cyclus van negativiteit, van dysfunctioneel leven, sociaal-economische achtergesteldheid, en die steeds dieper in het slop raken eigenlijk. Wiens levens gewoon niet goed komen zonder hulp. Dit soort mensen zijn misschien wel tikkende tijdbommen. Elsbeth Kors is psychotherapeut bij het IMO, het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek. Zij doet medisch onderzoek bij slachtoffers die zeggen gemarteld te zijn. Vaak in opdracht van advocaten van asielzoekers als steunbewijs in hun procedure. Kijk, de mensen die heel erg outgoing gedrag vertonen, die worden opgemerkt in de samenleving en die worden eruit gepikt. Wat bedoelt u met outgoing gedrag? Die uit hun dak gaan, die slapen onder de brug, die gaan schreeuwen. Maar mensen die naar binnen slaan, dus depressief worden, somber worden, in een hoekje gaan zitten, niet opvallen, niet meer praten, zichzelf gaan beschadigen, zwijgen, vermijden. Dat is de groep mensen die veel lastiger op te merken is. Hoe ernstig is het? Wat doet dat geweld met zo'n samenleving hier in Nederland? Nou, ik denk dat je een samenleving daar op een bepaalde manier mee vergiftigt. Omdat het betekent dat je mensen die hulp nodig hebben en die beter zouden kunnen functioneren, rond laat lopen en die dysfunctioneren. Ook hoogleraar forensische psychiatrie Mario Braakman trekt aan de bel. Kijk, bij mensen die uit Syrië komen en uit de gevangenis komen, dan weet je 100% zeker dat ze ernstige traumas hebben meegemaakt. En dat gaat niet vanzelf over. Wat wij vooral hanteren is de term watchful waiting. Dus je moet eerst even afwachten, maar ze wel in de gaten blijven houden. Dus je moet kijken van, gaat het steeds beter? En pas als die symptomen na 3 maanden nog steeds niet weg zijn, dan moet je zo snel mogelijk beginnen. Maar goed, wie houdt hun in de gaten? Niemand. Dus dan nee. Dat klinkt op papier natuurlijk heel mooi van ja. Watchful waiting. Maar dat werkt dus. Ik bedoel, deze jongen die ik sprak ook, die had 1 jaar geleden 1 paniekaanval per week. Die heeft er nu 2. Ja. Niemand houdt dat in de gaten. Ook huisartsen niet. We hadden vroeger in alle AZC's hadden we een medische opvang. En die is er helemaal uitbezuinigd. En er is wel schoorvoetend wat voor teruggekomen, maar dat is natuurlijk toch maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar zo'n 5% van deze groep gevangenisslachtoffers krijgt volgens Braakman de juiste hulp. Dat komt neer op maar ongeveer 500 ex-gevangenen in Nederland, waarbij door hulp de posttraumatische klachten verminderen en de vaak buitensporige angst afneemt. Waarom komt dat juist in deze groep zo vaak voor? Het heeft te maken met een gebrek aan vertrouwen, volgens Braakman. Dat basale vertrouwen raak je kwijt als je hele ernstige traumas meemaakt die man-made zijn, zoals men dat noemt. Die dus door mensen worden veroorzaakt, die mensen rechtstreeks aan jou toebrengen. Dan raak je niet alleen het vertrouwen in die persoon kwijt, maar in alles en iedereen raak je dan het vertrouwen kwijt. En dat betekent ook dat als je dan bijvoorbeeld vlucht naar Nederland, dat in principe iedereen die je tegenkomt, ook al zijn het hele lieve mensen van vluchtelingenwerk, die vertrouw je in eerste instantie niet. En dat is bij mensen die gemarteld zijn veel erger dan iemand die een tsunami meemaakt. Want die heeft dat stukje niet. Die heeft wel traumas meegemaakt, maar heeft het geloof in andere mensen niet verloren. Mohamed heeft daar ook last van. When I see bullies, I cannot be friendly with bullies. Als ik de politie zie, kan ik niet vriendelijk tegen ze zijn. Nog steeds is de politie in mijn hoofd slecht. Veel mensen zeggen me dat het anders is in Nederland. En die mensen hebben ook gelijk. Maar voor mij is de politie altijd slecht. Wat nu? Er zijn zeker 10.000 Syrische ex-gevangenen in Nederland. Slechts zo'n 5% daarvan krijgt dus de juiste hulp. Vaak doorlopen zij een jarenlang traumahulptraject bij ARC Centrum 45 in Diemen. Een van de weinige plekken waar ze terecht kunnen. En daar kom je pas terecht als niets anders meer helpt. Dan ben je al naar de huisarts geweest en naar een psycholoog. Antoine van Sint-Viet is psychotherapeut en ziet regelmatig ex-gevangenen. De narratieve exposure-therapie is de meest gebruikte voor deze groep slachtoffers. We starten vaak met het geven van wat informatie erover en dan gaan we een levenslijn leggen. Op de grond gaan we ook vaak met een patiënt op de grond zitten of op de grond werken, waarbij we een koord leggen die symbool staat van geboorte tot aan nu. En op die lijn leggen we de bloemen, de stenen en de kaarsjes. De bloemen staan voor de meest mooie situaties. Dat is een huwelijk of dat is de geboorte van een kind of dat is een hele bijzondere situatie in de jeugd. En de kaarsjes staan voor de meest belangrijke verliezen en de meest traumatische ervaringen, de meest angstige situaties in iemands leven. Daarvoor komen stenen. En die leggen we stapsgewijs in chronologische volgorde neer op de levenslijn. We gaan daar dan nog niet op in. Maar het is vooral belangrijk om die op de levenslijn te leggen, zodat we een beeld krijgen bij wat zijn nou de trauma's die iemand heeft meegemaakt. De Syrische Aram Hassan is traumapsychotherapeut en heeft 9 jaar bij ARC gewerkt. Als je geluk hebt, krijg je dus specialistische hulp. Maar de meesten komen niet zo ver. Hij snapt wel waarom. Schaamte is niks nieuw dat wij vertellen. Maar wat maakt het dat de cliënt geen zorg of hulp zoekt? Waarom zoekt geen hulp? Nou, geef het antwoord dus. Nou ja, omdat het kennis ontbreekt. Bij wie? Bij de cliënt. Maar ook bij de behandelaar. De cliënt weet de weg niet en de behandelaar weet niet hoe we moeten omgaan met die cliënt. En zodra ze elkaar vinden, dan weten we, er zijn veel onderzoeken gedaan, 52% van no-show of drop-out na de eerste 2 sessies. Waarom? Omdat ze elkaar niet kunnen begrijpen en verstaan. Sinds een paar jaar werkt Hassan zelfstandig en is hij geen collega meer van Antoine van Sint-Viet, die in 2017 een jaar in Noord-Syrië verbleef voor Artsen zonder Grenzen. Ik ben in Syrië geweest, maar ik ben niet bijvoorbeeld in Myanmar geweest. Terwijl we ook patiënten uit Myanmar zien. Die mensen kunnen ook PTSS krijgen. En die mensen wil ik ook behandelen voor de klachten die ze hebben vanwege de agressie die zij hebben meegemaakt. Dus cultuursensitiviteit wil niet per se zeggen dat je er geweest moet zijn. Cultuursensitiviteit gaat volgens mij veel meer over je durven open te stellen voor de andere cultuur van de ander. En de verschillende overtuigingen die er spelen tussen mij en de ander. Antoine van Sint-Viet ziet een probleem in de opleiding. Ik denk dat in de opleiding dat het zeker een punt is voor verbetering om daar meer aandacht voor te hebben. Ik denk ook dat er veel mensen van een andere cultuur in de GGZ behandeld worden. Dus dat het ook in die zin iets is waar eigenlijk alle behandelaren wel op een of andere manier in hun carrière, op een of ander moment in hun carrière mee van doen hebben. Ook Braakman benadrukt het belang van aandacht hiervoor in de opleiding. Het zit een klein beetje in de psychiatrieopleiding en de GZ-opleiding. Die hebben afhankelijk van de regio waar het gebeurt 1, 2, 3 middagen of halve dagen waarin ze daar aandacht aan besteden. Natuurlijk allemaal veel te weinig. Van een opleiding die 4 jaar duurt, wordt maar 20 uur besteed aan culturele psychiatrie, schrijft hoofdopleider psychiatrie Patrick Dome in een reactie. En dat terwijl we nu weten dat er in Nederland duizenden zwaar getraumatiseerde Syrische ex-gevangenen rondlopen. Dome voegt daar wel aan toe dat de meeste culturele kennis en kunde wordt opgedaan tijdens de stages en tijdens het contact tussen arts, assistent en psychiater. Kortom, maar 5% van de getraumatiseerde Syrische ex-gevangenen krijgt de juiste hulp in Nederland. En asielzoekers die gemarteld zijn, komen niet allemaal uit Syrië, maar ook uit andere landen. Zoals Iran en Irak. Hoe kan dat beter? Vroegtijdige signalering is belangrijk, volgens hoogleraar Oer Ungur van het NIOT. Ik vind dat vluchtelingen en vooral overlevenden van geweld, en veel vluchtelingen zijn dat, dat ze zo snel mogelijk, dus misschien al in het proces dat ze interviews moeten houden met de IND, zo snel mogelijk moeten worden geconstateerd: de persoon die tegenover mij zit, heeft hulp nodig. En dan kan je hem wel dus eindeloos gaan grillen in vragen van de IND van, nou ja, waar kom je dan precies vandaan en hoe ben je precies gelopen en wat was de kleur van het gebouw aan de linkerkant van die brug? Dat zijn allemaal hele specifieke vragen die de IND stelt. En sommige mensen die kunnen zich dat niet herinneren of die denken, ik geef een sociaal wenselijk antwoord en worden dan afgerangeerd als leugenaars bijvoorbeeld. Maar je moet eigenlijk vanaf het prille begin al, als mensen binnenkomen, moet je meteen al aan de gang, denk ik, met herstel. Asielzoekers komen voor het eerst in beeld bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Deze juridische instantie beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland willen verblijven. Het doel van de IND is waarheidsvinding. Zij checken of het asielverhaal geloofwaardig is door middel van zogenaamde gehoren. Klinisch psycholoog Elsbeth Kors van het IMO, het Onafhankelijk Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek, pleit voor een betere samenwerking met artsen. Juristen kunnen niet altijd even goed doorvragen. Nee, daar is een jurist niet op geschoold. En in die zin denk ik dat een goede samenwerking zou ik heel erg voor pleiten. Want er is natuurlijk wel enige kennis van nodig hoe je doorvraagt en hoe je zorgt dat je iemand niet helemaal ontregelt en dan weer terug naar huis stuurt. Want dat kan niet. De IND kan bij twijfel een medisch onderzoek inzetten. Ze kunnen opdracht geven aan het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, of aan het NIFP, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. De IND is hiertoe wettelijk verplicht. Maar als die het niet doet, omdat die het niet relevant vindt voor zijn beslissingsmogelijkheden, daar gaat het om, dan mogen ook asielzoekers het zelf aanvragen. Het probleem is natuurlijk, asielzoekers hebben geen geld. Dus die kunnen dat helemaal niet bij officiële instellingen aanvragen. Dus dat gaat dan, wij doen dat pro deo. Wij zijn een organisatie die met fondsen werken. En op basis daarvan kunnen ze dan toch bij ons een onderzoek aanvragen. En als er medische aanwijzingen zijn, dan doen wij zo'n onderzoek. Zo'n medisch onderzoek kan als steunbewijs dienen en ook als opmaat voor verdere hulpverlening. Ziet Elsbeth Kors ook Syriërs? Ik denk het niet. Ik zou het niet bij het wel in Syrië gezien hebben. En dat heeft te maken met dat eigenlijk in het begin alle Syriërs voor 5 jaar een een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen hebben. Dus die hoeven ook geen asielprocedure dan meer te hebben. Dus die komen ook niet in het onderzoek. Die komen pas weer vertraagd. Stel dat dadelijk Syriërs teruggestuurd gaan worden, omdat de oorlog voorbij is. Dan komt er natuurlijk een groep boven die zegt van ja, maar ho eens even, ik wil helemaal niet terug naar Syrië, want daar zijn mij allerlei dingen aangedaan en ik ben bang voor vervolging. Dus dan komt met terugwerkende kracht moeten die gaan bewijzen dat ze hier een recht op asiel hebben. Een reële dreiging. Want Denemarken is als enig Europees land van plan Syriërs terug te sturen. Ze zeggen de Syrische hoofdstad Damascus is weer veilig. Lang niet alle slachtoffers van marteling komen uit Syrië. Voor hen is het soms essentieel dat ze onderzocht worden. Kors ziet jaarlijks tientallen gehoren van de IND en schrikt van de kwaliteit. Medische kennis ontbreekt om een goed oordeel te vellen over de toekomst van een asielzoeker. Verkrachting is er altijd wel een mooi voorbeeld van. Mensen praten niet graag over hun verkrachting. Wat je bijvoorbeeld wel ziet in de gehoren, want die krijgen wij uitgedraaid. En wij zien natuurlijk een klein stukje daar waar het misgegaan is. Dan zie je dat IND daar bijvoorbeeld wel naar vraagt. Maar mensen vinden het moeilijk om over te praten. Dus die zeggen er een half woord over. Raken in tranen. De IND-ambtenaar, hartstikke aardig persoon, die last even een pauze in om de persoon te kalmeren. Een glaasje water, even een pauze enzovoort. En daarna gaan ze verder en beginnen ze met de volgende vraag. En doordat er niet doorgevraagd wordt, heeft de ambtenaar ook niet genoeg informatie om te beoordelen of het wel of niet waar is. Er zitten vast ook goede ambtenaren bij, maar er zijn ook incidenten. Iemand die misselijk wordt bijvoorbeeld. Daarvan is bekend dat mensen die met name oraal verkracht zijn, dus een penis in hun mond gehad hebben, die kunnen dat soort symptomen krijgen. Op het moment dat ze er weer aan denken, krijgen ze kokhalsneigingen. En de IND-ambtenaar interpreteert dat als van ja, iedereen is wel eens misselijk. Dat is gebrek aan kennis. En dat is niet gek als je jurist bent. Dus je moet samenwerken. Maar dat gebeurt toch al? Bij navraag bij de betrokken instanties blijkt zo'n opdracht tot medisch onderzoek de laatste 3 jaar in totaal maar 6 keer gebeurd te zijn. 3 keer bij het NFI en 3 keer bij het NIFP. Vorig jaar waren het er zelfs 0. Het is super weinig. Het is super weinig. Als je bedenkt dat er 25.000 asielzoekaanvragen per jaar zijn in Nederland, dan hoeft natuurlijk lang niet iedereen een medisch onderzoek. A, heeft niet iedereen klachten. En B, zijn er ook mensen met klachten of met een verhaal wat gewoon direct ofwel geloofwaardig wordt bevonden door de IND, of overduidelijk is dat het daarmee te maken heeft, of misschien wel heel veel klachten hebben, maar overduidelijk is dat het niet met de asielaanvraag te maken heeft en daar ook dus niet in dat kader een onderzoek hoeft te worden. Wij krijgen ongeveer 100 tot 150 aanvragen per jaar en wij denken dat dat het topje van de ijsberg is. Het IMO doet dus zo'n 100 à 150 medische onderzoeken per jaar. Het NFI en het NIFP ieder gemiddeld 1 per jaar. En meestal weer als reactie op het onderzoek van het IMO volgens Kors. Toch noemt Elsbeth Kors ook die 100 à 150 het topje van de ijsberg. Omdat we weten dat er veel meer mensen gemarteld zijn. En dat er veel meer mensen vanuit de psychiatrie weten dat er veel meer mensen met posttraumatische stressstoornissen zijn of met andere heftige traumatische klachten. Ook hoogleraar forensische psychiatrie Mario Braakman kan het niet geloven. 6 medische onderzoeken de laatste 3 jaar in opdracht van de IND. Is bizar weinig natuurlijk. Dat is extreem eigenlijk. En, schrikt u daarvan? Ja, ik schrik er wel van. Ik schrik er erg van, dan klopt er ergens iets niet, denk ik. IND vindt het heel ingewikkeld om met medici samen te werken. Doet het liever niet. Zegt, wij hebben genoeg parameters om een eigen beslissing over te nemen. En we houden het liefst jullie nog buiten de deur. Allemaal gedoe. We hebben ook wel overleg met de IND. Schrikt u dan echt vaak van hoe het gaat? Ja, dan schrik ik echt vaak hoe het gaat. En dan denk ik echt van, joh, dit had voorkomen kunnen worden. Natuurlijk hebben we een reactie gevraagd aan zowel verantwoordelijk staatssecretaris Erik van den Burg als aan de IND zelf. Want waarom worden er zo weinig medische onderzoeken gedaan? De staatssecretaris schuift het door naar de IND. Want het gaat tenslotte over de uitvoering. En de IND zegt, een forensisch medisch onderzoek kan ingezet worden om na te gaan of de verklaring van asielzoeker geloofwaardig is. En om te kijken of er een verband is tussen medische en of psychische problemen enerzijds en de gebeurtenissen in het land van herkomst waarover de asielzoeker heeft verklaard anderzijds. Blijkbaar is dat dus maar een enkele keer per jaar nodig. Op gemiddeld 30.000 asielzoekers per jaar. Het zijn dure rapporten. Ze kosten tussen de 5.000 en 8.000 euro per medisch onderzoek. Is dat niet een drempel? Ik denk dat in veel gevallen het zelfs kostenbesparend zou zijn om het goed uit te zoeken en dan in één keer de juiste beslissing te nemen. En er is nog iets. Hoogleraar forensische psychiatrie Braakman. Het risico of mensen onterecht het land uitgezet kunnen worden, dat kun je dus ook verkleinen door dit soort rapporten. Maar ook de kans op goede hulpverlening? Die wordt groter als je dat soort rapporten hebt natuurlijk. Dus meer samenwerking tussen juristen van de IND en artsen kan ervoor zorgen dat er minder asielzoekers onterecht terug worden gestuurd. Of andersom. Ook kan het het begin zijn van snellere en betere traumahulp. Nu Denemarken de toon heeft gezet in Europa en Syriërs gaat terugsturen omdat het zogenaamd veilig zou zijn, zit de angst er goed in. Maar ondertussen gaan de martelingen gewoon door. Misschien nog wel heviger dan ooit, zegt Oer Ungur van het NIOT. Nee, dat is misschien zelfs in een stroomversnelling geraakt vanwege het zelfvertrouwen dat het regime heeft gekregen vanwege een aantal militaire en politieke overwinningen. Dus ja, de gulag stoomt gewoon rustig door. Daar is gewoon weinig aan veranderd. Geen coulantie, ook niet een sterke escalatie zoals in 2011, maar gewoon eigenlijk routine. Ja, routine geweld. Waar je misschien even van moet bijkomen. Maar dit is de harde werkelijkheid. U hoorde een reportage van Ellen van den Berg. De eindredactie was in handen van Erwin Schievink. Montage Alfred Koster. Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Het gehele interview met Muhannad uit de Oral History Bank van het NIOT, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies, vindt u op onze site argosonderzoekt.nl. En op die site vindt u de komende tijd meer ooggetuigenverslagen van ex-gevangenen van het Assad-regime die in Nederland wonen. Want hoe gruwelijk ze ook zijn, deze verhalen moeten verteld en gehoord worden, vinden wij althans. Ons project Assad woont ook in Nederland, wordt dus vervolgd. Tot zover Argos, zo dadelijk op deze zender de publieke tribune van Human en wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend, houd het hoofd koel en heel graag tot volgende week. NPO Radio 1. Pointer was een maand in Almelo met een pop-up redactie waar iedereen langs kon komen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn, als je ook in briefjes kijkt, die eigenlijk met de handen in het haar zitten en denken, waar moet ik mijn ei kwijt? Burgers met woningen die verzakt zijn. Ik vind echt dat het hele gebied onrecht aangedaan wordt. Een drinkwaterbedrijf dat burgers passeert. Dan gaan ze dus 5 miljard liter per jaar oppompen. Ja, dat is van de zotte. Een maand pop-up redactie in Almelo. En dat er serieus naar ons geluisterd wordt. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur. Bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl.